Ndaha'e ao ñandapóva, ñande jajapói chupe. Iporãmo térã osoróva ñandapére jarekóva, ha hyepýpe karameg̃uáicha akóintehína ñande. Ndaha'éiri yvyguýpe opytu'uvaitývýpe añónte pete'õngue. Hi'ág̃a ikusuguéva, yvy ári oikovéva, upéva avei ha'e. Pemáva ohasa'ỹva hekove petekotevẽ jepémo iñarandúva ndoikuaáitava'eguarape. Pende sýpe rehayhúrõ ndepo'ava'erã tapi'a, nemandu'ánteke hese reikotevẽ'ỹ aja. Ani rejaheimárõ avavére reipota'ỹrõ ojejahéi nderehe. Ma'ẽ pende rekovere reikeséramo ipype. Ema'ẽ ha jesareko tape potĩ eipykui, aniangáne pyrũpyho ha tujurykue nderypy. Heñóiva ykua'yvu ysyry rehe oñani, vokóinte oho hag̃ua Paraguasúpe okañy. Upéichavei ñande arapy rejasyryry jaha hag̃ua voiete ñamboavevóma yvy. Porã ha mborayhu umíva ojoyke'y, reheka'ỹre rejuhu rehecha'ỹre okañy.